نو دا ہر انسان پزڑے کے اللہ پاک دا ایمان تخم اچولے دے دا نیک بختے تخم پکے اچولے دے خودے بدبخت و اگر تخم ضائع کر نو دا دین زیاد نقصان ببل سوی دا فیدے پدے نقصان پوشو اصل سرمایہ بیللا گٹا دے سرو خوری کو اصل سرمایہ دا ایمان اگے بیللا فقبل بے وقف تو باندے انہم کانو خاسرین بے شک دا خلق خاسرین تاوانیان دی ولکل درجات مما عملو او دا ہر چا دا پارا ہر ڈلے دا پارا درجات درجی او مرتبی دی مما عملو دا اغس جدوی کم عمل کردے دا عمل پا تفاوت باندے دا جنت پا درجو کم فرق دے عمل کے تفاوت پا درجو کم تفاوت دا قشانتے پا دوزخ کم پا درجو کے تفاوت چاچے ڈیر کفر کرے دے اغلا ڈیر سزا چاچے لگ کفر کرے دے اغلا لگ سزا چاچے داغے نہ کم مسلمان دے گناہگار دے ناغے داغے نم کم سزا ولکل درجات مما عملو دا پارا دا ہر یوے فرقے درجات مختلف درجی دی مما پاغ سبان دے عملو چی دوی کم عمل کرے وَلْيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ دے دا پارا چی اللہ پورا پورا بدلہ ورکی دوی تا دا عملونو دا دوی وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ او پا دوی بانے با ظلم انکلیشی نبا دا چا دا نیکے ثواب کم کلیشی نبا چا دا خپل جرم نا زیادہ سزا ورکلیشی ظلم پچا نشتا دا نیک عمل ثواب اللہ کمی نا او کا ثواب زیادی نا دا خوی رحم دے نو پا نیک اعمال و ثواب انو کی کمی نشتا زیادت دا اللہ رحم دے کئی با او یو مجرم تا دا خپل جرم نا زیادت سزا نشتا او کہ اللہ سزا کمی و معاف کئی نا اللہ رحم دے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ او پا کم رز باندے يُعْرَضُ الَّذِينَ چِ پیش بکلیش اغا خلق کفرو چِ کفر اکلی عَلَى النَّارِ پا اور باندے اور تب پیش کلیشی کافر کچھتا نیک عمل کلی وی پا دنیا کے نغ بی روح رے لک ایمان روح رے او چی ایمان چا کی نی ندا بی روح رے نو اغا نیک اعمال چی ایمان و سرنی نغ بی روح رے چی پا کاغذ با نلیر خشتا گل جوڑ کے او کل رنگم والا ورکن اخکاری خو گل و چی پوزی تینیز دیکن خوشبو با پکیوی سن خوشبو پکی نشتہ دے کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پولوں سے نہ کاغذ دا گلن نہ خوشبو نہ راضی نہ کہ یو کافر ڈیر کل نیک نیک عمل انہوں کی او دا شریعت مطابق ہے کہ خوش ایمان پکی نہیں نہ پا کاغذ گل جوڑ کر نہ سچل شو خوشبو خو نشتہ دے پکی وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ فکم رض بانے چی پیش بکری شی اغا خلق چی کفر اکڑی دی علن نار پا اور بانے نو تب اویلی شی اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا زائے کری دی تاس طیباتکم اخپل مزے فی حیاتکم الدنیا دا دنیا پا زندگے کے کم نیکیم کری دا تو یہ بات نیکیم کرے دا اگر موڑی دی زائے کریم دی پا دا دنیا پا زندگی کی اور دا آگے پا بدل پا دنیا کی مزی کری دی دا دا سے فانی نیکے اجر و ثواب پا آخرت کے تم عمل را ولی پا دنیا کی تا نعمتون نو در کلی شوی دے کافر تو اتانی کی کڑے وا

تو اس چدی مرشی دے اخرت تراش نو پاخرت کے دا غیوی نے کہ بدلہ خو بدے ما نغواڑی او زو خود چا بدل پزان پریدم نہ زب بدل ورکم نہ زغوالم چدی ما تا اخرت تا تشتو راشی او دا غی نے کہ بدل ول اخلاص کم نو دا اغی نے کہ پ بدل دا اخری ارمان رجو موقدے کب غواڑی کب بول ورکم دا غی دنیا دا نے کہ بدل اخلاص شو اخرت تا تشتو بمال راشی اخرت کے بوسر اسم لیکی نی نو دا یہودی ارمان پورا کوما چی دا غی نیکی پا آخرت کے مانا سوالو نیکی چی فلانے نیکی میکڑی دا او تا سر خسلم نشتا و مالا اس بدل راکا وهم لا یظلمون نیکی کڑی دا سواب بنا ورکی نو پا دنیا کی مولا سواب ورکا بس بدل اخلاص شو کب میں پیو خوڑو دا خود یہودی مسئلہ شلا او دا بل نیک انسان چی دسترگو دا رب عمر سعتنا فرمانی ندا کرے او دے پر آخر کے زیتون تیل غواڑی اتوی گی تے نو ایدل ما دیر اچت مقام مقرر کرے دے اللہ ہوئی خود چی کم عملون نیک کری دی نو دا غی بدل والا ما نور ور کری دے و یو بل درجہ پاتے غی لدل عمل ندے کرے نو دا غی بل درجے ور کولو دا پارا دتا پزڑکی یو افسوس میں وروا چو چہائے اگا تیلم تویشو ماو نسکل نو پاگے دا صبر رکو او دا صبر پا عوض کے اگا اچت مقام والا ورکوم دا پورا پورا درجے و نصیب شلے نو کہ یو نیک انسانی پا دنیا کے اگا بانے سختی تیرے گی نو اگا دے پدے بانے پویشی چی دے پہ صبر کے نو دا صبر عوض کے والا اگا بے مثال نعمتو نو اللہ ورکی او کافر کا پا مزو چر چووینے نو خوشحالے گا ما دارا دارا خوشحالے مقام نہ دے نیکی بے سکڑی دے نیکے بدل وطا ملاوی گی پا دنیا کے والا خدا پاک خلاصی وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ پا کما رزبان میں کہ پیش بکریش اگا خلق چی کفر اکڑی دے عَلَى النَّارِ پا اور باندے وَطَوِيلِشِ چی اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا تاسو زائے کڑی دی خپل مزے فی حیاتکم الدنیا دا دنیا پا زندگے کے واستمتعتم بہا و پا غیبان دن فیدے حاصلی کڑی دی دنے کو بدلن پا دنیا کے اغشتے دی فالی اوما تجزونا عذاب الہونے پس ننر دے تجزونا تاسو تبدر کلیشی عذاب الہونے دا ذلت عذابو بما كنتم تستكبرون في الارض فدي وجا يتاس الغرور وتكبر كو پزمكك بغير الحق فنا حقا وبما كنتم تفسقون او بسبب ده فسق او ده نافرمان استاس سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.